Ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 marca, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę ostatni w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Utrudnienia na ulicach stolicy. Rozpoczyna się półmaraton warszawski. Francja oddaje hołd ofiarom piątkowych zamachów. Kwestia kryształowej kuli, to już wiemy od tygodnia, rozstrzygnięta otrzymają dziś Kamil Stoch. W Planicy właśnie rozpoczyna się ostatni konkurs Pucharu Świata w skokach. Na starcie 31 najlepszych zawodników sezonu, w tym 5 Polaków. W Słowenii jest także nasz człowiek, Kuba Nichiński. Kubo, to, że Kamil Stoch dostanie kryształową kulę, to pewne, ale nasz najlepszy skoczek zapowiada, że jeszcze w tym sezonie chciałby coś wygrać. No tak, bo tutaj cały czas do wygrania jest rywalizacja w cyklu Planica 7, czyli 7 skoków tutaj w Planicy sumowanych, no i zwycięzca otrzymuje 20 tysięcy franków szwajcarskich. Kamil Stoch zajmuje drugie miejsce do Forfanga, traci nieco ponad 22 punkty, co oznacza, że może to dzisiaj odrobić, zwłaszcza, że Polak w serii próbnej spisał się znowu wyśmienicie 247 metrów i wygrał tę serię próbną, ale tutaj także już dzisiaj świetnie skakali Dawid Kubacki i Stefan Hula, którzy poprawili swoje rekordy życiowe. Pierwszy 236,5 metra, a Stefan Hula 236. Nieco słabiej Maciej Kot na miejscu 23, Piotr Żyła na miejscu 25. A konkurs właśnie rozpoczęty. Dziękujemy, już zapraszamy na następną relację Kuby Nisińskiego w serwisie Trójki za godzinę. Sportowe emocje także na ulicach stolicy. O 10 ruszył PZU półmaraton warszawski, a w nim ponad 13 tysięcy zawodników. Rywalizacja rozpoczęła się przy ulicy Konwiktorskiej. Uczestnicy półmaratonu biegną ulicą Mickiewicza do placu Wilsona, później w dół do Wybrzeża Gdyńskiego, a następnie mostem gdańskim aż do ulicy Namysłowskiej. Później przez Pragę w stronę Stadionu Narodowego, a mostem świętokrzyskim wrócą na lewy brzeg Wisły, aby po Wiślem kierować się do Parku Agrykola. Ostatnie 5 kilometrów wjedzie Wisłostradą do mety zlokalizowanej u podnóża Starówki przy multimedialnym parku Fontan. Ulice na trasie biegu będą sukcesywnie wyłączane z ruchu wraz z przemieszczaniem się biegaczy. Dwie nieprzytomne osoby, w tym kobietę w ciąży, znaleziono rano w domu jednorodzinnym w Jarszewie koło Kamienia Pomorskiego. Prawdopodobnie podtruły się tlenkiem węgla. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zostaną przetransportowane do szpitala. Francja wstrząśnięta zamachami w Carcassonne i w pobliskim Trep oddaje hołd pamięci ofiarom ataku. Szczególne poruszenie budzi postawa dowódcy jednostki żandarmerii, który poświęcił życie, aby uwolnić zakładniczkę z rąk terrorysty. Marek Przysiński. Arcybiskup diecezji w Carcassonne i Narbonne, Alain Planet, będzie odprawiał nabożeństwo będące hołdem pamięci pułkownika Arnaud Beltrama, który zmarł w wyniku obrażeń. Terrorysta oddał do niego przynajmniej 3 strzały z broni palnej, mówi biskup francuskich sił zbrojnych Antoine de Romanet. Żandarmeria jest, tak jak i cała Francja, głęboko poruszona tym gestem Arnaud Beltrama, który oddał się w ręce terrorysty w zamian za uwolnienie zakładnika. Nie mogę sobie przypomnieć, aby podobna sytuacja kiedykolwiek miała miejsce. To przykład absolutnego bohaterstwa. Żandarmeria, siły zbrojne i cała Francja są wstrząśnięte tym dramatem. Prezydent Emmanuel Macron po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w Pałacu Elizejskim poinformował, że na pogrzebie oficera żandarmerii zostanie oddany mu hołd o randze państwowej. W zamachu zginęły 4 osoby, a 16 zostało rannych. Terrorysta poniósł śmierć w czasie szturmu jednostki specjalnej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przywódcy wielu krajów ślą do Francji wyrazy współczucia i zapewnienia o solidarności. Życzenia pomyślności płyną z kolei do Białorusinów. To z okazji setnej rocznicy proklamowania jej niepodległości. Wysłał je m.in. prezydent Andrzej Duda, a o znaczeniu wydarzenia sprzed 100 lat mówi historyk Ihar Mielnikow. Dla Białorusi 18 rok, te kilka miesięcy niepodległości, to właśnie początek, kiedy zostali stworzeni emblemy narodowe, flaga narodowa, kiedy ludzie zaczęli rozumieć, że oni Białorusinami, że oni chcą żyć w niepodległym państwie. To było pierwsze państwo białoruskie, które utrzymało się zaledwie kilka miesięcy, krótko przed zakończeniem I wojny światowej. W rocznicę ogłoszenia niepodległości kręgi demokratyczne na Białorusi obchodzą Dzień Wolności, uznawany za nieoficjalne święto niepodległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Piosenki bez granic. Ten głos, który Państwo usłyszeli w sygnale, to był mój głos. Ja nazywam się Wojciech Mann i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy programu trzeciego do wysłuchania audycji, której tytuł, jak już mówiłem, brzmi Piosenki bez granic. Middle of nowhere, czyli w środku pustkowia, na środku niczego i tak dalej, i tak dalej. Taki mniej więcej jest po polsku tytuł tego utworu. No i w środku niczego zagrali i zaśpiewali panowie z grupy Stone Temple Pilots. To jest ich nowa płyta, dla zmyłki chyba, zatytułowana Stone Temple Pilots. Mało tego, to nie pierwszy ich album o takim tytule, więc jeśli ktoś ma ochotę zamówić tę płytę, to musi podkreślić, że chodzi o album z roku 2018, żeby przypadkiem ktoś mu nie przysłał tego poprzedniego. No taki zabieg właściwie nie wiadomo dlaczego zrobiony, ale każdy, kto jest fanem zespołu, z pewnością sobie poradzi. Posłuchałem tej płyty, bo otrzymałem ją bardzo niedawno i właściwie pomyślałem, że powstrzymam się od recenzowania jakiegokolwiek z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zawsze lubiłem Stone Temple Pilots i ich brzmienie i energię, która jest w ich muzyce, a z drugiej strony po tym pierwszym przesłuchaniu pomyślałem, że nie będę recenzował tej płyty, no bo ona nie jest chyba wydarzeniem przełomowym, ale z pewnością dla miłośników grupy wielką frajdą będzie posłuchanie tych nowych utworów. A dla Państwa teraz jeszcze dwa. Just another repeat. Keeping time, we're moving to cause I just need to rest now. I'm so tired, I'm always running in and out. Jeżeli ktoś myślał, że Stone Temple Pilots to tylko dynamika i ostre rockowe granie, to ta piosenka The Art of Letting Go powinna go przekonać, że potrafią taką balladę wymyślić i z melodią, i z nastrojem, i pięknie ją wykonać. Bardzo na plus taki utwór. A ten, którego słuchaliśmy poprzednio, był zatytułowany Meadow. Zła wiadomość dla tych, którzy czekają na sygnał ze Szpulowca, Big Beatowca. Dzisiaj redaktor Szpulowiec ma pilne sprawy i nie może się pojawić w audycji. W związku z tym nie usłyszymy żadnego zaginionego klejnotu polskiego Big Beatu. No ale starając się zachować ten rytm i ten, nazwijmy to, czasowy przeskok, który następuje po sygnale, pomyślałem, że sięgnę do czegoś dawnego, co zresztą w tej audycji, jak Państwo zapewne wiedzą, nie jest rzadkością. Ja lubię wyciągać stare, zapomniane płyty, a dzisiaj wyciągnąłem zapomnianego trochę artystę. To znaczy zapomnianego, no właściwie tak, bo pamięta się tylko jeden, dwa przeboje wielkie, a reszta to już mało kto wie, jak to wyglądało. A ten artysta śpiewał tak. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Krótka, ale za to smutna pieśń o zawiedzionej miłości, o samotnym mieście. A kto to śpiewał? No, myślę, że część Państwa, myślę o tych starszych nieco słuchaczach, bez trudu rozpoznała głos Ricka Nelsona. On właściwie na początku swojej kariery występował jako Ricky, a potem jak gdy dorośnął, to z Rickiego zrobił się Rick. No ale w pamięci został jako Ricky Nelson i znowu mówiłem, że pamięta się Hello Mary Lou, pamięta się może Traveling Light, może piosenkę z Rio Bravo, a poza tym nie wiadomo, mgła. A muszę Państwu powiedzieć, że Rick Nelson ma dorobek niezwykle bogaty. Tych płyt jest mnóstwo. Piosenek bardzo dużo. Bardzo dużo udanych, melodyjnych i przebojowych, i mniej przebojowych. I czasem warto pogrzebać, żeby pomyśleć sobie, jak to kiedyś się śpiewało i jak się słuchało tych idoli ówczesnych nastolatków. Rok 1959, proszę sobie wyobrazić, jak to było dawno temu. No i właśnie wyciągnąłem taką starą płytę Rickiego Nelsona i pomyślałem, że w miejsce Szpulowca powzruszają się ci, którzy pamiętają tamte czasy. Posłuchajmy jeszcze trzech krótkich, zgrabnych piosenek sprzed lat. Well, if I'm a fool for loving you, and I guess I've a right to be, 'cause you told me when you fell in love, you'd fall in love with me. And since that time, I'm convinced that I'm the one who's meant for you. So be true, be true. Me. friends all say I'm just a fool to sit home all alone and to be content with a few love words I hear on the telephone. But oh, so precious are those tender words I hear from you, that you be true, be true. I'll wait and watch the days go by till we come of age, and to our precious book of love we'll add another page, a page that says these two will walk together all life through, that you be true, be true. Yeah! got a feeling that you really do, really do. And I never had this feeling till I fell in love with you, till I fell in love with you, till I fell in love with you. Ricky Nelson i próbki różnych stylistycznych jego wersji piosenek, bo i ballada, i taki trochę rock and roll, on i nawet kompozycje bluesowe wykonywał, ale jak to wtedy, jak to idol nastolatek po swojemu w wersji, nazwijmy to, takiej lightowej, złagodzonej. No a skoro było już o starociach, to teraz pozostaniemy w dawnych latach, troszkę może późniejszych, bo to już nie jest końcówka lat 50., tylko lata 60. I to brzmienie każdy, kto się interesował rock'n'rollem albo interesuje dzisiaj, musi rozpoznać. This morning. All right. Hey, when I was a young boy, at the age of five, I had fever in my pocket. Oczywiście, Jimi Hendrix. Gitara, głos, wszystko to do rozpoznania. Utwór klasyka Man Ish Boy. No i teraz pytanie, skąd to jest? Skąd to pochodzi? No i tu jest moment, przy którym ja naprawdę nie posiadam się ze zdumienia. Ponieważ oto właśnie teraz, w 2018 roku, ukazuje się płyta Jimiego Hendrixa zatytułowana Both Sides of the Sky i na tej płycie są utwory, których wcześniej nie było na innych płytach. Nie w pełni, nie te wersje, niekoniecznie, ale jest to nieprawdopodobne. Ile jeszcze kompilacji i odkrytych nagrań studyjnych, mało tego, to nie są koncertowe, czy klubowe, czy częściowo butlegowe nagrania studyjne, które pojawiają się wciąż i wciąż. I no po prostu zbieracze mają kłopot, bo muszą to dołączyć do swojej kolekcji. No ale przejdźmy do konkretów. Ten album jest naprawdę bardzo przyzwoity i na nim znajdujemy na przykład taką oto wersję, świetną moim zdaniem, utworu Hear My Train A-Coming. Ilekroć słucham Hendrixa, czy to nagrań wydanych już dawno, czy tych odkrytych i dopiero teraz publikowanych, to wciąż jakoś nie mogę wyjść z podziwu nad tym niesamowitym potencjałem i tą siłą jego talentu. Człowiek, który odszedł tak młodo, tyle zdążył zrobić, tyle zdążył wymyślić, nagrać, stworzyć i właściwie zbudować pewnego rodzaju fundament pod to, co robią pokolenia gitarzystów i w ogóle muzyków rockowych czy bluesowych przez dziesięciolecia. Niesamowite. Wiem, że są tacy, którzy lekceważą nieco te różne nagrania wyciągane historycznie z szaf i innych sejfów, ale to jest fundament pewnego rodzaju muzyki i warto pamiętać, jak to było grane. A na tej płycie, o której mówię i którą właśnie w tej chwili we fragmentach prezentuję, znalazł się jeszcze utwór przez recenzentów uznany za taki specjalny smakołyk, utwór instrumentalny na płycie Both Sides of the Sky, zamykający cały zestaw utworów. To jest tytuł Cherokee Mist i on odnosi się, jak mówią specjaliści, do pochodzenia Hendrixa, którego w żyłach płynęła podobno krew Indian Cherokee również. Instrumentalny, dość długi utwór, który zakończy pierwszą godzinę audycji.